อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรัปปรุณในช่วงของการสากัญชาหรือสนทนาธรรมะนะคะซึ่งดิฉันก็จะได้มาพบพูดคุยกับท่านผู้ฟังทางบ้านรวมทั้งได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะสนทนาธรรมะหรือที่เรียกว่าสากัญชากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการรีเกรนปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์ของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นสถานปฏิบัติธรรมแหล่งที่5อย่างเป็นทางการของจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันเสาร์ที่24มกราคมปีพุทธศักราช2558นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน3ปีมะเมียค่ะซึ่งก็คิดว่าเป็นวันที่มีความสดชื่นอีกวันนึงแม้ว่าทางพี่น้องในต่างจังหวัดจะมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นสักนิดนึงแต่ก็คิดว่าคงจะตื่นมารับฟังรายการธรรมรัปปรุณกันเหมือนเช่นเคยนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพาน สาธุเจ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีคำถามที่นักศึกษาจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้เขียนถามมานะเจ้าคะเขียนถามมาหลายข้อทีเดียวแล้วจากคำถามนี้ก็คิดว่าคงเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะมากอยู่นะเจ้าคะ เจ้าบ้าน ข้อแรกก็จะถามอย่างนี้เจ้าค่ะว่าคำว่าสังขารขันธ์สังขารธรรมสังคตธาตุสังคตธรรมคืออย่างไรเจ้าคะแตกต่างหรือว่าเหมือนกันอย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าขา โอเคคำว่าสังขารหมายถึงว่าการปรุงแต่งการปรุงแต่งอันนี้ก็หมายถึงการปรุงแต่งทางกายก็ได้ทางวาจาทางใจก็ได้หรือการปรุงแต่งจากสิ่งหนึ่งให้เปลี่ยนแปลงไปอีกในสิ่งหนึ่งนะพูดง่ายๆก็คืออะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เรียกว่าสังขารได้ทั้งสิ้นเลยสังคตธรรมนั่นก็คือธรรมะที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวนั้นซึ่งถ้าเราพูดถึงสังคตธรรมเนี่ยชี้ไปตรงไหนมันเป็นสังคตธรรมหมดชี้ไปที่คุณเตือนใจคุณเตือนใจก็เป็นสังคตธรรมนะมีธรรมคือการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวคุณเตือนใจชี้ไปที่ท่านผู้ฟังแล้วก็มีธรรมคือการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวท่านผู้ฟังชี้ไปที่สมุดชี้ไปที่ต้นไม้ชี้ไปที่วิทยุนะมีธรรมคือการเปลี่ยนแปลงไหมมีหมดเลยนะมันก็จึงมีสังคตธรรมมีธรรมคือการเปลี่ยนแปลงอยู่แต่นี้ธาตุเนี่ยธาตุนี่หมายถึงส่วนที่เล็กที่สุดนะส่วนที่เล็กที่สุดซึ่งสังคตธาตุคือการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เล็กๆนั้นในธาตุต่างๆเหล่านี้นะมันก็ต้องมีแน่นอนแต่ถ้าเราดูอย่างร่างกายของคนเราเนี่ยในขณะที่คุณนอนอยู่นะเหมือนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าธาตุในร่างกายนะเช่นโมเลกุลจะมีการแบ่งตัวเมล็ดเม็ดเลือดก็มีการเดินทางนะมีการหายใจนะดูเหมือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าธาตุอะไรต่างๆที่มันเล็กลงไปกว่านั้นมันก็มีการทำงานของมันอยู ่เจ้าค่ะ นี่คือเรื่องเกี่ยวกับธาตุส่วนคำว่าขันขันเนี่ยแปลว่ากลุ่มก้อนขันเนี่ยแปลว่ากองนะตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการจัดระบบหมวดหมู่หมายถึงว่าถ้าเอาสิ่งที่เหมือนกันคล้ายๆกันมากองรวมกันนะกองที่ว่ามีการปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารขันน ะ จุดประสงค์ของคำที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าขันเนี่ยเพื่อที่จะแบ่งแยกออกมาในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบกับรูปขันเวทนาขันวิญญาณขันธ์แล้วก็สัญญาขันธ์ว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่แต่ถ้าเราบอกว่าในรูปขันธ์เนี่ยมีสังคตธรรมไหมคำตอบคือมีแน่นอนเพราะว่ามีธรรมคือการเปลี่ยนแปลงอยู่ในรูปขันธ์เข้าใจนะเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าขันธ์ในการแบ่งแยกเพื่อที่จะชี้ประเด็นในความหมายที่มันแตกต่างกันแต่ถ้าใช้คำว่าสังคตธรรมก็คือมีการปรุงแต่งอยู่ในสิ่งนั้นๆไหมก็จะใช้ในคนละลักษณะอันนี้คือการทำงานของเรื่องของขันเรื่องของสังขารแล้วก็เรื่องของธรรมะในเรื่องของสังคตธรรมตรงนี ้เจ้าค่ะนมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะข้อต่อไปนะเจ้าค่ะที่น้องนักศึกษาจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเขียนถามมาก็ถามมาบอกว่าวิญญาณภายในวงเล็บธาตุรู้จิต ผู้รู้พุทโธตัวเดียวกันหรือไม่เจ้าคะมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ วิญญาณหมายถึงการรับรู้ในบางที่ก็แปลว่าคำว่ารู้แจ้งในการที่เราไปรับรู้นะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเราไปรับรู้เสียงเราไปรับรู้ภาพเนี่ยพวกนี้เป็นวิญญาณทั้งสิ้นนะไปรับรู้ดูทีวีได้ฟังดนตรีเห็นคนเขาคุยกันพูดกันด่ากันว่ากันพวกนี้เนี่ยเป็นการรับรู้รับรู้ทั้งสิ้นวิญญาณเข้าหน้าที่ทำงานเนี่ยเป็นการทำงานส่วนคำว่าจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายหมายถึงลักษณะการที่มีการสั่งสมนะสภาวะที่มีการสั่งสมนั่นคือเรียกว่าจิตเนี่ยเช่นว่าเอ๊ะทำไมเราจำได้ว่าเมื่อวานเราทำอะไรนะนั่นก็คือมีการสั่งสมอยู่ที่ไหนในจิตของเราจิตเราไปทำหน้าที่วิญญาณจิตเราไปทำหน้าที่ในการรับรู้นะเพราะฉะนั้นจิตนะคือสภาวะสั่งสมไปทำหน้าที่วิญญาณมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกัน เจ้าค่ะ นะวิญญาณนี้เป็นการทำหน้าที่เป็นกิริยานะหมายถึงการที่เราไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งทีนี้คำว่าพุทโธนะมันก็แตกต่างกันไปอีกนะพุทโธเนี่ยถ้าจะแปลให้ถูกแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในภาษาไทยเนี่ยพอแปลมันแล้วมันสับสนนะคุณเตือนใจเพราะมันมีแต่คำว่ารู้ทั้งนั้นเลยนะนะวิญญาณนะแปลเป็นไทยก็ว่ารู้แจ้งนะพุทโธก็ผู้รู้นะผู้ตื่นผู้เบิกบานก็มีคำว่ารู้สัญญาก็หมายรู้เวทนาก็รู้สึกนะสติก็ระลึกรู้นะสัมปชัญญะรู้ตัวรอบคอบโหแล้วถ้าบอกว่ารู้เนี่ยแล้วมันรู้อันไหนกันแน่เนี่ย งงมากเลย งงมากไปเลยทีนี้เราทำความเข้าใจนิดหนึ่งคำว่าวิญญาณคือรับรู้แต่รับรู้จะรู้จริงรู้ไม่จริงไม่รู้แต่รับรู้หมดแต่วิญญาณคือการที่เราไปรับรู้ในการรู้แจ้งการที่เรารู้ได้ตรงนี้เป็นเรื่องของวิญญาณเนี่ยเป็นความหมายทั่วๆไปใครไปทำหน้าที่รับรู้จิตนั่นเองจิตไปทำหน้าที่รับรู ้ วิญญาณตัวนี้ทำไมถึงมีการรับรู้เกิดขึ้นเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยแต่ถ้ามีตามีรูปก็มีการรับรู้ก็ธรรมดานะวิญญาณตรงนี้เป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนะจึงมีการรับรู้เกิดขึ้นทีนี้จิตที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้เนี่ยถ้ารับรู้ด้วยการสักแต่ว่ารู้นะรู้แล้วรู้เห็นตามที่เป็นจริงไออาการที่ไปรวบเนี่ยอาการเนี่ยก็เรียกว่าพุทโธนะพุทโธแปลว่ารู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคุณใจ เจ้าค ่ ะ การที ่ว่ารู้แบบเหมือนรู้แจ้งอย่างนั้นเจ ้ าค่ะ ใช่เป็นตื่นขึ้นมาเบิกบานขึ้นมาจากอะไรจากความจริงที่เราเข้าไปทราบความจริงที่เราเข้าไปทราบเราทราบจากไหนจิตนั่นแหละเข้าไปรู้ผ่านอะไรรู้ผ่านการทำหน้าที่ของวิญญาณรู้แบบไหนรู้แบบรู้แจ้งอาการรู้แบบเนี้ยเรียกว่าพุทโธ เ พราะฉะนั้นพุทโธตรงนี้พุทโธตรงนี้สำคัญนะนะพุทโธเกิดที่จิตนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจิตแบบว่ามีวิญญาณแล้วคุณจะมีพุทโธได้ไม่ใช่นะจิตมีวิญญาณเนี่ยบางทีก็ไปลุ่มหลงบางทีก็โกรธบ้างเราไปรู้ความโกรธนะเรารู้ได้รู้แบบเพลินไปแล้วรู้แบบติดกันไปแล้วด้วยอำนาจของตัณหาแต่ถ้าเรารู้แบบฉลาดรู้แบบมีปัญญานั่นก็เรียกว่าเป็นการพุทโธนะเป็นความรู้ตรงนี้เป็นพุทโธซึ่งมันจะไม่เกลือกลั้วมันจะไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่มันจะแยกกันไปนะตื่นออกมาเบิกบานออกมา เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คำถามถัดไปนะเจ้าค่ะน้องนักศึกษาก็ถามว่าอหังการมะมังการสักกายทิฏฐิอัตตาแตกต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา อาหังการมะมังการก็คือความถือตัวความสำคัญตัวเองเนี่ยยึดถือว่าตัวตนเป็นตัวเราของเราอย่างนี้นะความทะนงตัวในนี้คือลักษณะอหังการอาหังการคือความเย่อหยิ่งถือตัวทะนงตัวนะมะมังการคือความสำคัญว่าตัวเราเป็นของเราถือว่าตัวเราเป็นของเราอันนี้คือถ้าพูดถึงความคำศัพท์นะส่วนคำว่าสักกายทิฏฐิในทิฏฐินี่คือความเห็นนะความเห็นว่ายังเป็นตัวเป็นตนอยู่นะซึ่งสักกายทิฏฐิเนี่ยก็จะคล้ายๆกับอัตตาอัตตานี่ก็เป็นลักษณะความเห็นอย่างหนึ่งนะที่เป็นความเห็นในทางอัตตานะความเห็นในทางอัตตาก็จะไม่เหมือนกับความเห็นในทางอนัตตานะความเห็นในทางอัตตาก็คือว่ามันเกิดขึ้นเป็นตัวตนของมันเองนะไม่ได้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเหตุปัจจัยเช่นว่าพระอาทิตย์อย่างนี้เกิดขึ้นมาเราก็เป็นตัวของมันอย่างนี้เลยไม่ได้มีเหตุปัจจัยจากอย่างอื่นแต่การที่เรามีความเข้าใจแบบนี้เรียกว่าเป็นสักกายทิฏฐิเนี่ยเป็นความเห็นที่เป็นอัตตาเป็นความเห็นที่ว่าเป็นตัวตนขึ้นมา เจ้าค่ะ แต่สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นตัวตนของมันขึ้นมาเองเนี่ยที่อาตมายกตัวอย่างเรื่องของดวงอาทิตย์เนี่ย จริงๆดวงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นมาก็มีเหตุปัจจัยของเขาในการที่มันมีเหตุปัจจัยในการที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นโดยที่ตัวมันเองไม่ได้เป็นของตัวมันเองเนี่ยนะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ใช่อัตตาการที่ไม่เรียกว่าไม่ใช่อัตตาเพราะมันไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองนี่แต่มันเป็นผลของเหตุคือสิ่งอื่นเกิดขึ้นมาความเป็นผลของเหตุคือสิ่งอื่นเกิดขึ้นมาตรงเนี้ยก็เรียกว่าอนัตตา อืมเจ้าค่ะค่อนข้างที่จะงงเหมือนกันนะเจ้าค่ะเพราะว่าบางทีเราพูดถึงเรื่องอัตตาอนัตตาตามความรู้สึกของเราว่ามีตัวตนไม่มีตัวตนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเหมือนกันไหมเจ้าค่ะ คือหมายความว่าอนัตตาเนี่ยนะเป็นคุณสมบัติของสิ่งต่างๆอยู่แล้วเนี่ยเป็นคุณสมบัติของสิ่งต่างๆอยู่แล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นอัตตานะเราฟังดูครั้งนึงนะภูเขาก็เป็นอนัตตาท้องฟ้าก็เป็นอนัตตาปากกาก็เป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดนะทีนี้ไอ้ความเห็นที่เราไปเห็นว่ามันเป็นอัตตาเนี่ยอันนี้คือสักกายทิฏฐิแล้วเราไปเห็นว่าไอ้สิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยมันเป็นตัวตนขึ้นมาอันนี้คือสักกายทิฏฐิเราไปเห็นขวดน้ำเราไปเห็นสิ่งของที่มันเป็นอนัตตาของมันอยู่แล้วเนี่ยว่ามันเป็นตัวตนเนี่ยตรงนี้เป็นสักกายทิฏฐินะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นอัตตาเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เรามาพูดถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้นะหมายถึงอยู่ในระบบของสังคตธรรมนะอยู่ในสิ่งที่เราเห็นได้สิ่งที่เรารู้สึกได้พวกนี้สิ่งอะไรที่เราจับต้องได้รู้สึกได้คิดได้พวกนี้เป็นอนัตตาหมดนะเพราะอะไรเพราะมันอาศัยสิ่งอื่นแล้วมันจึงเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเอกเทศเป็นตัวของมันเองตัวอย่างที่อาตมายกขึ้นบ่อยๆอย่างเช่นฉลอมเป็นต้นนะฉลอมหรือตะกร้าทำมาจากอะไรเกิดมาจากอะไรเราก็ต้องเกิดจากไม้ไผ่นะมันไม่ได้อยู่ๆออกมาเป็นฉลอมอย่างนี้เลยไม่ใช่แต่พอเราเอาสารไม้ไผ่ออกเอาตอกที่เขาทำไม้ไผ่เนี่ยออกไปเอาฉลอมหรือตะกร้าก็หายไปเหลือแต่ตอกไม้ไผ่ตอกไม้ไผ่นี้ก็ไม่ได้เป็นตัวของมันเองออกมาเป็นอย่างนี้มันต้องอาศัยต้นไผ่เกิดขึ้นมาในความที่มันอาศัยต้นไผ่เกิดแล้วทำมาเป็นตอกไม้ไผ่ได้ตอกไม้ไผ่ออกมาสารกันในลักษณะนี้ออกมาเป็นฉลอมได้ฉลอมนี้ก็เกิดมีเหตุมามันจึงเกิดขึ้นมาได้เพราะนั้นตัวมันเนี่ยไม่ใช่ตัวตนตัวคนมันเองเอกเทศเองน ะ ตรงเนี้ยเรียกว่าเป็นไม่ใช่อัตตานะไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนไอ้คำว่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยคืออนัตตา เจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราจะเห็นหรือจะไม่เห็นคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาเนี่ยในทุกๆสิ่งมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่เห็นเรามีทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องในมีทิฏฐินั้นไปเห็นว่าไอ้อันนี้มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฉันว่ามันเป็นอย่างนี้ไอ้ความเห็นของคุณเนี่ยเป็นสักกายทิฏฐิความเห็นของคุณเนี่ยเป็นสักกายทิฏฐิพอมีสักกายทิฏฐิมันก็เลยจะทำให้มีการทนงตัวก้าวร้าวถือตัวสำคัญว่าเป็นเราของเราก็เลยมีอหังการมะมังการเกิดขึ้น เข้าใจใช่ไหมคะ เข้าใจนะ เข้าใจเจ้าค่ะทีนี้คุณนักศึกษาก็ถามว่าเราจะละสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะแล้วก็ใช้ธรรมะข้อไหนบ้างจึงจะละสิ่งที่ได้กล่าวมาคือไม่ว่าจะเป็นอหังการมมังการสักกายทิฏฐิแล้วก็อัตตาด้วยเจ้าค่ะ ก็คือต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนนะก็แก้ตรงสักกายทิฏฐิเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเข้าใจละนะว่ามันเป็นอนัตตาเอ๊ะแต่ทำไมความเห็นของเรามันยังไม่ค่อยถูกที่ความเห็นของเรายังไม่ค่อยถูกเพราะว่าเราอยู่ในอำนาจของอวิชชาถูกตัณหารึงรัดไว้แต่ทำให้มันอดไม่ได้แหละที่จะเห็นว่าเป็นตัวเราของเราอดไม่ได้แหละทั้งที่มันเป็นอนัตตาแต่เราก็ยังเห็นว่ามันเป็นอัตตาไอ้ความที่เราอดไม่ได้ไม่สามารถที่จะทำตามอำนาจของธรรมได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าตัณหาอ้าวเราจะละตัณหาได้อย่างไรก็ต้องเจริญมรรคแปดนั่นเองแต่เราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเจริญมรรคแปดเราจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องได้ไอ้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นเปลี่ยนจากสักกายทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิแต่พอมีความเข้าใจที่ถูกเกิดขึ้นแล้วไอ้อหังการมมังการก็จะค่อยๆลดลงไปลดลงไปแต่เป็นไปตามลำดับขั้นของการปฏิบัติ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ทีนี้คำว่าอัตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายขึ้นมาเพื่อที่จะเปรียบเทียบถึงคำว่าอนัตตานั่นเองนะว่ามันเป็นคุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆเจ้าค่ะข้อสุดท้ายที่ถามมานะเจ้าค่ะบอกว่าการพิจารณาสิ่งทั้งปวงที่เข้ามามากมายทางอายตนะทั้ง6ให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ให้ทันก่อนที่กิเลสตัณหาจะเกิดเนี่ยเจ้าค่ะควรจะพิจารณาอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือจิตใจของเราถ้ายังไม่พ้นจากความทุกข์เนี่ยนะตัณหาเนี่ยมีอยู่แน่นอน นะ ตัณหามีอยู่ไม่มุมใดก็มุมหนึ่งอาจจะมีอยู่ในความเป็นตัวตนของเราอาจจะมีอยู่ในสิ่งภายนอกที่เราไปรับรู้รับทราบเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเราจะพิจารณาผัสสะอย่างไรแม่ตัณหาเกิดตัณหามันเกิดอยู่แล้วนะมันรัดรึงเราอยู่เรียบร้อยแล้วนะมาตั้งแต่นานนมมากแล้วแต่ทีนี้ไอ้เจ้ากิเลสนี่อาจจะทันอยู่ได้นะเพราะว่ากิเลสเนี่ยเกิดที่หลังนะกิเลสเกิดจากผัสสะนะบางทีอย่างเรานั่งสมาธินี่นะคุณเดินใจกิเลสไม่เกิดนะกิเลสระงับไปพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาที่เราเข้าสมาธิได้ฌานหนึ่งอย่างเงี้ยนะ เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายในระความที่อุปกิเลสทั้งหลายเนี่ยจางหายไปนะคือไม่มีกิเลสอยู่ในใจในกิเลสเนี่ยแปลว่าเครื่องเศร้าหมองหมายถึงมันจะทำให้จิตเนี่ยเศร้าหมองเป็นความแปดเปื้อนที่มาในรูปของความร้อนนะนี่คือโทสะที่มาในรูปของความหิวนั่นก็คือราคะนะที่มาในรูปของความมืดนั่นก็จะเป็นโมหะนะถ้าทำให้จิตเศร้าหมองใน3ลักษณะนี้ก็คือราคะโทสะโมหะนั่นเอง เจ้าค ่ ะ แต่ทีนี้บางทีราคะโทสะโมหะไม่มีดับไปนะไม่มีก็จิตก็ไม่ได้มืดไม่ได้หิวไม่ได้ร้อนสว่างสวายอยู่สว่างสวายอยู่แต่ว่ายังไม่บรรลุธรรมนะนั่งสมาธิจิตสว่างสวายยังไม่บรรลุธรรมราคะโทสะโมหะไม่มีละแต่ว่ามีตัณหาอยู่นะอาจจะเป็นไปได้เอาแล้วเจ้าราคะโทสะโมหะมันเกิดได้ไงนะมันก็เกิดมาจากผัสสะแล้วมันเกิดตอนไหนในเวลามีผัสสะที่มากระทบปุ๊บถ้าใจเรายังมีรากรากคืออวิชชาอยู่แต่ถ้ามีรากเกิดวิชาตัณหามันโผล่พรวดขึ้นมาได้เป็นไปได้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าทํายังไงให้ทันนะกิเลสนะถ้าเอาเฉพาะตัวกิเลสก่อนนะก็คือเราจะต้องมีการปิดกั้นอินทรีย์กิเลสเป็นอกุศลธรรมนะคนที่จะสามารถรับรู้รับทราบสิ่งใดๆแล้วไม่ให้อกุศลธรรมเกิดให้กุศลธรรมเกิดนะคุณต้องมีการสํารวมอินทรีย์คุณธรรมตรงนี้ก็เรียกว่าอินทรีย์สังวร อ ินทรีย์สังวรก็เรียกว่าการสำรวมอินทรีย์นะเราจะฝึกอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์ที่ผ่านมาทางตาทางหูได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเวลาได้เห็นรูปด้วยตาแต่ฟังเสียงด้วยหูแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นผู้ที่ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดหรือว่าถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆนั่นแตกต่างกัน อ ัน นี้หมายความว่าอย่างไรเจ้าค่ะ หมายความว่ายกตัวอย่างฉลามที่อาตมาพูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการแต่ว่าถ้าเห็นโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็เห็นด้วยความที่มันเป็นฉลอมนะโอ้มันมีดีไซน์แบบนี้สวยงามอย่างนี้นะอันนี้เรียกดูโดยรวมโดยภาพรวมแต่ถ้าดูโดยแยกเป็นส่วนๆนะก็บอกโอ้มือจับดีไซน์ออกแบบดีนะทาสีสวยตอกแต่ละเส้นได้ขนาดเท่ากันมีความหนาดีไอ้ตรงนี้คือดูโดยแยกเป็นส่วนๆนะไม่ให้อะไรไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นนะดูป้องกันในลักษณะนี้คนที่จะทำการสำรวมอินทรีย์ได้และมีอินทรีย์สังวรได้เนี่ยจิตต้องมีสติตั้งมั่นสตินี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนายทวารในทวารที่เฝ้าประตูนะคือถ้าจะเปรียบเทียบจิตของเราเนี่ยเป็นเหมือนเมืองหนึ่งนะคุณสนใจกายของเราเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งแล้วก็มีจิตเนี่ยเป็นเจ้าเมืองกายที่มีจิตเป็นเจ้าเมืองแล้วก็มีกำแพงเมืองแล้วพอมีกำแพงเมืองแล้วก็ต้องมีประตูเมืองมีประตูเมืองแล้วก็ต้องมีคนเฝ้าประตูแล้วคนเฝ้าประตูนี้นะถ้าไม่ฉลาดเนี่ยใครก็เข้าใครก็ออกได้ละไม่ได้มีการคอยดูตรวจตราระวังป้องกันศัตรูเลย แ ต่มันก็ไม่ถูกมันก็ไม่ดีมันก็จะทำให้กิเลสเข้ามาได้ถ้าเปรียบเทียบว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเป็นประตูนะเป็นประตูแล้วถ้าเปิดอ้าซ่านะใครๆก็เข้าออกได้กุศลธรรมก็เข้าได้อกุศลธรรมก็เข้าได้มันก็เลยทำให้กิเลสเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นประตูเนี่ยจึงต้องมีนายทวารคอยเฝ้าเอาไว้นะให้เข้าเฉพาะคนที่รู้จักคนที่ไม่รู้จักก็ไม่ให้เข้า ค่ะ ในที่นี้ก็คือเราต้องมีสติป้องกันอยู่ที่ทวารของเรานั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจป้องกันอะไรป้องกันให้เฉพาะกุศลธรรมเข้าป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมเข้ามาแต่ตรงนี้เราถึงจะสามารถก็จะปิดกั้นกิเลสได้นะศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือการสำรวมอินทรีย์นั่นเอง อืมเจ้าค่ะ แต่ทีนี้ตัณหาที่มันเป็นยางเหนียวรัดรึงครอบงำจิตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะแซะออกได้แล้วก็จะต้องใช้อริยมรรคมีองค์8แต่พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเจ้าปัญญานี่นะเป็นเหมือนกับมีดคมๆที่จะคอยฝานคอยปาดคอยตัดตัณหาเนี่ย ให้มันออกไปได้ เจ้าค ่ ะ ซึ่งเราก็คือเจริญเรื่องของศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยๆพวกนี้มันก็จะค่อยๆละไปได้เองคือบางทีเนี่ยถ้าเราถามมากแยกแยะกันไปเนี่ยนะคุณเตือนใจ เจ้าค่ะ มันก็แยกแยะไปได้เยอะแยะไปหมดล่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะแยกแยะแจกแจงธรรมะได้โดยอเนกปริยายอยู่แล้วนะเทศสอนอยู่45ปีเนี่ยเรายังมาคุยกันได้ตลอดชีวิตนะไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าเราจะแยกแยะไปมันก็ไปได้เยอะแยะไปหมดนะจะกุดคำศัพท์ประเภทไหนมาถามมันก็ได้ไม่จบไม่สิ้นประเด็นตรงนี้ก็คือว่ารู้แล้วยังไงหรือไม่รู้แล้วยังไงถึงเราจะรู้หรือถึงเราจะไม่รู้ความหมายคำศัพท์อะไรต่างๆพวกนี้เราก็ละเจ้าตัณหาได้เราก็ปฏิบัติอยู่ทางเดียวเหมือนกันอยู่ดีถ ึ งคุณจะรู้ความหมายพวกนี้คุณก็ต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาถึงคุณจะรู้ได้ไม่ครบรู้บ้างนิดๆหน่อยๆคุณก็จะต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาถึงคุณจะไม่รู้เลยแต่ถ้าคุณเจริญศีลสมาธิปัญญาก็ได้ผลเหมือนกัน จบค่ะ ได้ผลเหมือนกันทีนี้ความรู้บางทีแน่นอนมันทําให้เรามีความฉลาดมากขึ้นคลายความสงสัยไปได้มากขึ้นเปิดจิตขึ้นมาได้อันนี้มันก็จะดีแต่ถ้ารู้แล้วแต่มันกลายทําให้เป็นความลุ่มหลงหรือว่าเอาไปทิ่มแทงคนอื่นหรือไปถกเถียงกันมันก็จะไม่ดี เจ้าค่ะ ซึ่งจึงอยากจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายในรวมถึงคุณนักศึกษาจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนี้ด้วยเนี่ยมาสนใจในจุดที่เราเป็นสิ่งที่เราทําได้สิ่งที่เราปฏิบัติได้สิ่งที่เราทําได้ปฏิบัติได้ก็คือเรื่องของสัมมาวาจาเนี่ยเราทําได้ทันทีแต่ถ้าเราอยู่กับคนหมู่มากบางทีมันก็ต้องมีการพูดที่มันอาจจะกระทบกระทั่งบ้างเราก็ระวังเอาแต่ตรงนั้นแต่ถ้าเรามีการพูดที่คอยระวังไม่ให้พูดกระเทือนใจคนอื่นแสดงว่าคุณมีสติขึ้นมาทันทีมีสติขึ้นมาทันทีอ้าวเราก็ป้องกันประตูของเราละเนี่ยไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ให้เป็นการเบียดเบียนกันละแล้วเรามีสติเกิดขึ้นตรงนั้นเราก็จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้แล้วพอทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ในกิเลสมันไม่เกิดแล้วนะเราอาจจะเห็นตามที่เป็นจริงเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเห็นความเป็นอนัตตาได้นะมีปัญญาเกิดขึ้นก็ใช้ตัดใช้แซะเจ้าตัณหาเนี่ยออกได้เหมือนกันแล้วตรงที่เห็นเนี่ยนะก็ใช้จิตนะในการไปทําหน้าที่วิญญาณคือการรับรู้นะถ้าเราเห็นอย่างนี้จิตตรงนั้นเป็นพุทโธทันที ก็คือรู้แจ้งแบบสว่างขึ้นมาแล้วเจ้าค ่ะใช่ๆเราก็สามารถจะเข้าใจสังคตธรรมได้ละอหังการมะมังการได้เปลี่ยนจากสักกายทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิได้นั่นเอง เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นการเหมือนน้องนักศึกษานี้ถามมาพระอาจารย์ก็จะรวบยอดให้ฟังเลยนะเจ้าค่ะว่าสิ่งที่ถามมาทั้งหมดนั้นเนี่ยถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนแล้วเนี่ยมันเหมือนวนกลับมาให้ครบรอบเลยก ็ จะเกิดแต่สิ่งที่ดีงามขึ้นมาในชีวิตนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมอยากขอหยิบยกประเด็นหนึ่งขึ้นมาที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดว่าบางคนสนใจศึกษาอย่างน้องนักศึกษาเนี่ยเจ้าค่ะก็จะมีคำศัพท์แปลกๆอะไรที่บางคำโยมก็ไม่เคยได้ยินเพราะว่าไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งเนี่ยคงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านทีเดียวที่มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเออเราก็ไม่เคยอ่านลึกซึ้งถึงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อ าจจะถดถอยว่าเอ๊แบบอย่างนั้นเราจะรู้ทางด้านของพุทธศาสนาของเราถูกต้องลึกซึ้งไหมแล้วเราจะปฏิบัติหมายถึงว่าปฏิบัติบูชาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะแย่กว่าพวกที่หรือพุทธศาสนิกชนที่รู้ศัพท์เยอะๆเรียนศึกษาธรรมะลึกซึ้งไปมากมายเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้มันจะเป็นข้อขัดข้องอะไรไหมเจ้าคะ ถามคุณใจอย่างนี้บอกว่าเวลาที่นักรบเข้าไปรบเนี่ยนะเขาจะต้องมีอาวุธคู่ใจของเขาอาวุธคู่ใจของนักรบนะเช่นบางทีนักรบคนนี้เชี่ยวชาญในเพลงกระบี่บางคนก็เก่งในเรื่องของพลองกระบองเก่งกันคนละเรื่องคนละอย่างเขาก็จะมีอาวุธที่ชำนาญเขาอยู่อย่างสักอย่างหนึ่งหรือสองอย่างแต่ทีนี้ถ้ามีอาวุธมากมายหลายอย่างมันก็ดีในระดับหนึ่งนะมันก็มีในระดับแต่ถ้าไม่เก่งอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องนะต่อให้คุณมีอาวุธมากมีทั้งมีดเส้นมีดยาวธนูดาวกระจายอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าใช้ไม่เป็นเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องนะแต่ถ้าบอกว่ามีอาวุธแค่ชิ้นเดียวมีอาวุธแค่ชิ้นเดียวแต่ว่าใช้อย่างแคล่วคล่องชำนาญอันนี้มันดีนะ อ ันนี้คืออาตมาต้องการเปรียบเทียบว่าจำนวนอาวุธที่มากๆเนี่ยคือการที่เราทรงสุตตะสั่งสมสุตตะแต่สุตตะในที่นี้ก็คือธรรมะนั่นเองที่เราฟังนั่นแหละ นะรูปศัพท์นี้แปลว่าอะไรนะเข้าใจการทำงานของมันเกี่ยวข้องกันยังไงจำศัพท์ได้ทั้งบาลีทั้งไทยแยกศัพท์แยกแจกแจ้งออกมาได้นี่แสดงว่าคุณมีอาวุธเยอะม ี อาวุธเยอะอันนี้คือการสั่งสมสุตตะนะเปรียบเหมือนกับอาวุธนะการเรียนสิ่งนั้นเรียนสิ่งนี้เป็นอาวุธนั่นเองดีไหมดีแต่ทีนี้อาวุธเวลาจะเอาไปใช้เนี่ยใช้ทำอะไรก็ประหารกิเลสแต่ถามว่าคุณจะใช้อาวุธได้อย่างคล่องแคล่วหรือไม่อันนี้มันอยู่ที่เพลงท่าละอยู่ที่กระบวนท่าในการฝึกหัดแต่ถ้าเรามีสักอาวุธเดียวที่เราใช้ชำนาญอันนี้ก็เพียงพอเนี่ยเพียงพอแต่ขอให้มันใช้ให้มันเก่งให้มันจริงเถอะ เ พราะว่าถ้าเผื่อเรามีมากแล้วเราอาจจะสับสนว่าจะใช้อะไรใช้อะไรมันอาจจะงงด้วยซ้ำแต ่ ถ้ามีพอประมาณแล้วเรารู้จักใช้ให้มันถูกให้มันเก่งอันนี้ก็จะดีนะคือในอันนี้คือเราต้องเปรียบเทียบเอาเองนะบางทีบางคนมีมากอย่างก็สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว แล้ว มีเหมือนอย่างท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยโอเก่งด้วยนะใช้ได้ชำนาญทุกเครื่องมืออันนี้ท่านก็เก่งมีความสามารถในระดับนั้นนะท ี น ี้ ถ้าบอกว่าเราอาจจะไม่ได้รู้ถึงระดับนั้นเราจะรู้แค่ไม่กี่อย่างแต่ถ้าเราทำอย่างชำนาญเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกัน อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็แตกต่างกันไปดังนั้นท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านที่ไม่ได้ศึกษาทั้งบาลีทั้งอะไรลึกซึ้งก็ไม่ต้องหมดกำลังใจถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่เอาที่เรารู้เนี่ยทำให้ชำนาญเลยนะก็มีค่าได้เหมือนกัน รู้จริงปฏิบัติจริงนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารับอรุณของเช้าวันเสาร์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาตีห้าเหมือนเคยสำหรับเช้าวันนี้ก็คงจะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้ตอนตีห้าค่ะกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ